życiu lub zdrowiu. Prostil calcium dobezilate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 10 milionów szczepień pierwszą i drugą dawką wykonano do tej pory w Polsce. Najpóźniej do środy ma być podjęta decyzja co do ewentualnego przesunięcia terminu wcześniejszych wyborów w samorządach. Program Trzeci Polskiego Radia już niedługo rusza z nową ramówką. Liczba wykonanych w Polsce szczepień pierwszą i drugą dawką przekroczyła 10 milionów 300 tysięcy. Średnio dziennie wykonywanych jest 200 tysięcy iniekcji, poinformował pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. W tym tygodniu do naszego kraju trafi o 1 100 tysięcy szczepionek mniej niż planowano, co przełoży się na realizację programu. Joanna Stankiewicz. Mimo opóźnień w dostawach od kilku tygodni tempo szczepień systematycznie wzrasta. W ubiegłym tygodniu podano ponad 1 400 000 szczepionek, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W tym tygodniu również planujemy dalsze przyspieszanie. Planujemy wykonanie 1 600 000 szczepień, pomimo tego, że mamy przed sobą majówkę. Minister Dworczyk dodał, że zmniejszone dostawy szczepionek mogą wpłynąć na przesunięcia zaplanowanych terminów szczepień, opóźnienia w uruchamianiu punktów szczepień powszechnych, a także termin wdrożenia pilotażu szczepień w zakładach pracy. Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, że zaczniemy szczepienia czy nawet pilotaż w zakładach pracy 15, 12 czy 20 maja. 4 maja ruszy rejestracja dla przedsiębiorców, którzy chcą organizować szczepienia w zakładach pracy. Minimalnym progiem wejścia do programu jest 300 pracowników i członków ich rodzin, którzy chcą się zaszczepić. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A rzecznik rządu Piotr Miller mówi, że najpóźniej do środy zostanie podjęta decyzja o przełożeniu na późniejszy termin zbliżających się przedterminowych wyborów w samorządach. W piątek główny inspektor sanitarny rekomendował przeniesienie głosowań na drugą dekadę czerwca w związku z pandemią koronawirusa. Sprawa ma dotyczyć m.in. Rzeszowa, gdzie przedterminowe wybory prezydenta zaplanowano na 9 maja. Jeżeli chodzi o kwestię przeniesienia wyborów samorządowych w różnych miejscach Polski, bo to nie dotyczy tylko Rzeszowa, ale kilkudziesięciu samorządów w całym kraju, spodziewam się, że ta decyzja zapadnie najpóźniej do środy. Główny inspektor sanitarny przekazał swoje rekomendacje. My również musieliśmy poprosić, a właściwie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, o opinię Państwowej Komisji Wyborczej i po dopełnieniu formalności będą podejmowane formalne decyzje w tym zakresie. 9 maja w sumie w 100 miejscach miały się odbyć wybory uzupełniające, przedterminowe, ponowne albo referenda. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda powiedział, że postulaty zgłoszone do Krajowego Planu Odbudowy przez Lewicę w dużej mierze są już w nim zawarte. Wiceszef resortu, który koordynuje przygotowania KPO, dodał, że trwa badanie możliwości uwzględnienia w planie postulowanego przez opozycję programu budowy mieszkań. Mamy propozycję dużą budowy mieszkań. My teraz szacujemy skutki finansowe tych propozycji. Jest mowa o 75 tysiącach mieszkań. Trzeba też przeanalizować i skonsultować sytuację wpisywania się w Krajowy Plan Odbudowy w ogóle programów mieszkaniowych. W związku z tym dyskutujemy na ten temat. On jest najdalej idący, jeśli chodzi o to mieszkalnictwo, ale pozostałe w dużej mierze już adresujemy. Lewica oczekuje przeznaczenia co najmniej 30% środków dla samorządów, 400 milionów euro dla firm z branż zagrożonych przez epidemię oraz 1 miliard euro na szpitale powiatowe. Ponadto postuluje zbudowanie 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, przygotowanie szczegółowego planu wydatków i powołanie komitetu monitorującego wydawanie środków. Rzecznik rządu, minister Piotr Miller, poinformował, że premier Mateusz Morawiecki przyjmie zaproszenie Lewicy na spotkanie i rozmowę na temat kształtu kraju. Planu odbudowy. Przygotowywany przez każde państwo członkowskie plan opisuje, w jaki sposób zamierza ono wykorzystać środki z Unijnego Funduszu Odbudowy. Unijny fundusz to dla Polski ponad 57 miliardów euro. Nowe audycje muzyczne, podróżnicze i kulinarne to propozycje wiosennej ramówki programu Trzeciego Polskiego Radia. Wicedyrektor radiowej Trójki Marek Wiernik poleca szczególnie weekendową audycję Cztery Strony Dźwięku. Przechodzi w audycję rocka klasyka według Wiernika. To jest takie subiektywne traktowanie klasyki rockowej, a więc i klasyczni wykonawcy, ale pokazani trochę inaczej, i klasyczne utwory w nieoczywistych wersjach, nowych wersjach.

kto z Państwa miał siłę oglądać Oscary nad ranem, można by powiedzieć, no zdecydowanie w naszej strefie czasowej to nad ranem, ten wie, a kto nie oglądał, ten pewnie też wie, bo przecież internet absolutnie huczy od tego, kto wygrał, kto przegrał. Wczoraj po Ciemnej Stronie Mocy udało mi się zupełnie przez przypadek wytypować piosenkę, która wygrała w kategorii oryginalna piosenka. Her. i Fight for You, ale nie Her, tylko H.E.R. Judas and the Black Messiah wczoraj, dzisiaj w nocy, tak naprawdę nie wczoraj, dzisiaj w nocy zdobył Oscara za oryginalną piosenkę do filmu i tak naprawdę od lutego już mamy ścieżkę nie tylko dźwiękową, ale i też album stworzony jako inspirację, gdzie przepastna ilość artystów R&B i rap, bo aż 22 osoby brały udział w nagrywaniu tego albumu. Tam również ten utwór się znajduje. To sięgnijmy po niego, po jeszcze jedną malusieńką czarną perełkę. I wanna love all of y'all, but I don't think it's in the pile now. I think I'm about calling off, I'm tired of struggling, I'm not enough. Surrounded by narcissists, renews just moving through the contusions. They see my hue and they wanna do me just like Huey P. Newton. I got a laundry list of lessons in Chicago lost. Running from pagans, running with Reagan, now they with Donald Trump. I don't take nothing too personal, pay 50 cent on my card is blow. Gold grill and a greasy throat, no peace to the peep deep woe. I'd like to exercise my right to remain silent, please. I said I love all of y'all, but that's to get the deposits off. I was a child, meanwhile, my grandfather playing the Majumah. My niggas incarcerated, cops still living the blood of law. The city so cold, I had to leave out quick and let the car defrost. But since Chicago, dodging a pile, no, I can die tomorrow. Cause that's a reality, this shit ain't no PG or tangerine. And cover it up a catastrophe, a couple of them came out of tragedy. This shit is a war, never had no peace. They pulling me over, harassing me, so I let you see all the best of me. I'd like to exercise my right to remain silent, please. The 45th, taki nosi tytuł ten utwór, i to Smino i Saba i muzyka do filmu Judas and the Black Messiah. Oczywiście nie cała w filmie się zmieściła, bo jak mówiłam, to z albumu inspirowanego przede wszystkim filmem. Dziś, jak Państwo już się domyślają, grać będziemy tylko i wyłącznie muzykę oscarową, ale niekoniecznie oczywiście, bo tylko dwa Oscary za oryginalną muzykę napisaną do filmu i za utwór, to tu mielibyśmy tylko z dwóch filmów do grania muzykę. Sięgniemy prawie po wszystkie obrazy. Mam nadzieję, że nam się uda i postaram się nie zagadywać tego naszego spotkania, bo oczywiście o każdym filmie można by teraz porozmawiać co najmniej 15-20 minut i poopowiadać o tym, dlaczego warto go obejrzeć, jeżeli Oscary Państwa nie przekonują. Ale tym może zajmiemy się po ciemnej stronie mocy w niedzielę w najbliższym wydaniu. Emeralda Fennell wczoraj, dzisiaj w nocy ciągle mi się to myli. Proszę wybaczyć, jestem niewyspana. Emeralda Fennell zdobyła swojego pierwszego Oscara dzisiejszej nocy, aktorka i reżyserka, za oryginalny scenariusz do filmu Promising Young Woman. Twisted words, gotta spit it out. It's been years, still got tears. It's traumatic, but I'm apathetic. You forgot, I did not. I got a sick obsession, I need to see it through. Uh-oh, I did it again. I've got a bad habit and I can't pretend. Oh, if it happened to you, huh? Oh, I did it again. I've got a bad habit and I can't pretend. Oh, if it happened to you. sun. Yeah, you and I tied you up, set you down, threw it in your face. I was gone without a trace. It's been years, still got tears. It's dramatic, but I'm apathetic. You forgot, I did not. In the name of closure, I'm cool, losing my composure. Hey, uh-oh, I did it again. I've got a bad habit and I can't pretend. Uh-oh, if it happened to you, huh, what would you do? Promising Young Woman to z tego filmu muzykę w tej chwili dla Państwa odtwarzam. A to była Sen, czyli Cynthia. I chociaż urodzona w Michigan o bardzo brzmiącym po polsku nazwisku, Nabożny, podejrzewam, że Nabożny było wcześniej. Nabożny, Cynthia Nabożny, młodziusieńka, 27-letnia Sen i utwór UO. A czy Państwo kojarzą tę kompozycję? Ona tu w wersji Antonego B. Willisa. Promising Young Woman. No i przechodzimy do najważniejszego Oscara rozdanego dzisiaj w nocy, czyli Nomadland. Trzy Oscary zdobyte za reżyserię Chloe Zhao. Bardzo chyba zdecydowanie słusznie i Państwo, podejrzewam, się z tym zgodzą. Za najlepszą rolę kobiecą Frances McDormand oczywiście i najlepszy obraz, najlepszy film Nomadland. It's been many years since I started out for that goal. Finding bits and pieces, all worth every reach I've carried on. When somewhere in the line I followed my eyes and went alone. Ended up here with a vehicle wheel grip and a stone. Drifting away I go. Driving down the highway, roll down the window, watch it go. Listen to the sequence of my tires rolling down the road. Somewhere in the night, she knows that I'm alright when I'm alone. Whatever them debris will keep me company while I roll. Drifting away I go. Driving all day, driving all night, drifting away I go. Drifting Away I Go i muzyka z Nomad Land. Nie No Man Land, tylko Nomad Land. Cat Clifford nam pięknie zaśpiewał, a muzykę do filmu stworzył Ludovico Einaudi. Thank you. Nie wiem jak państwo, ale ja z tą muzyką absolutnie podróżuję w zupełnie przedziwne, ale takie bardzo spokojne rejony. Nie w całości oczywiście ten utwór, on tremare, bo on ma chyba 11 minut z tego, co pamiętam, więc delikatnie tutaj obcięty. A jeżeli chodzi o kompozytora Ludovico Einaudi, to w dwóch filmach jego muzyka występowała, w dwóch oscarowych filmach. Nomadland to pierwsze, a drugi obraz to The Father, oczywiście z przepiękną rolą Anthony'ego Hopkinsa, który za rolę dostał Oscara. Ludovico Einaudi, ależ przepiękna ta muzyka. Do dwóch wspaniałych obrazów stworzył muzykę oscarowych obrazów, Nomadland i The Father. A ojciec, czyli The Father, dwa Oscary zdobył dzisiaj w nocy, bo za najlepszą adaptację, no i główna rola męska Anthony Hopkins, absolutnie zasłużona. Jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o Oscary za najlepszą oryginalną muzykę napisaną do filmu, to niestety żaden z tych dwóch obrazów się nie znalazł na liście nominacji, ale tam znalazł się m.in. Mank, którego muzykę stworzył Trent Reznor i Atticus Ross, jak również Soul, do którego tu się państwo mogą zdziwić, muzykę stworzył Trent Reznor i Atticus Ross i John Batiste. Trent Reznor i Atticus Ross, proszę, jak pięknie, coraz ładniej, a my tu Nine Inch Nails przecież z przyjemnością zazwyczaj słuchamy. Jeżeli chodzi o film Soul, przepiękny, polski tytuł Co w duszy gra, przepiękny film animowany, jeżeli państwo jeszcze nie widzieli ze stajni Pixara, to naprawdę z całym sercem polecam, w reżyserii Pita Doktora. Przepiękny, napawający, naprawdę takim ciepłym optymizmem obraz. I w związku z tym są jeszcze jeden utwór nam zabrzmieć musi, to będzie Geek Music, It's Alright. Say it's alright. Say it's alright. It's alright. Have a good time, 'cause it's alright. Whoa, it's alright. Now listen to the beat and kind of pat your feet. You got soul, everybody knows that it's alright. Whoa, it's alright. Soul, film Soul i Geek Music ze ścieżki dźwiękowej do filmu Soul, który zdobył Oscara za najlepszą animację. Przechodzimy do kolejnego filmu. 5 nominacji, 2 Oscary przyznane. Przepiękna, absolutnie genialna rola Viola Davis. Niestety nie dostała Oscara za tę rolę, a szkoda. Ma Rainey's Black Bottom. Mówi się, że gdyby nie istniała Ma Rainey's, a za chwilę państwo oczywiście nie usłyszą jej w oryginale, jak śpiewać będzie, to nie byłoby Billie Holiday. My Rainey's Black Bottom, muzyka Branford Marsalis. Ooh. Rainey. Tak, to była prawdziwa, absolutnie prawdziwa wokalistka i film Ma Rainey's Black Bottom z rewelacyjną rolą Violi Davis, a ten wspaniały głos, który Państwo przed momentem słyszeli, należy do Maxa i Lewis. Give me 609. What it takes. were good than these hips of mine. Oh, you hear me talking to ya. I don't bite my tongue. You wanna be my man, you better bring it with you when you come. You wanna be my man, bring it with you when you come. My rainy's black bottom. I muzyka Branforda Marsalisa, jakże piękna. Polecam Państwu do przesłuchania naprawdę w całości, całą ścieżkę dźwiękową, w całości całą. Mm-hmm, dobrze. Bo ona zabiera w zupełnie inny czas. To jest jak wehikuł czasu. I ten film, i ścieżka dźwiękowa. Jeżeli Państwo potrzebują na przykład w niedzielę o poranku poprawić sobie nastrój, nawet jeżeli słońca za oknem nie ma, tylko deszcz pada, to naprawdę ta ścieżka dźwiękowa robi pięknie. Od razu jest słonecznie. Tak samo jak ścieżka dźwiękowa do filmu The United States vs. Billie Holiday. Andra Day. The United States vs. Billie Holiday. Polecam Państwu również, jak mówiła mi, tę ścieżkę dźwiękową. Niestety tylko z jedną nominacją i bez Oscara. A jeżeli chodzi o ten film The United States vs. Billie Holiday. Nie wszystkie filmy nam się zmieściły. Tak podejrzewałam, że tak będzie. Ale mamy jeszcze kilka spotkań w tym tygodniu, więc spróbuję nadrobić i resztę. Między innymi ścieżkę dźwiękową do filmu The Trial of the Chicago 7. Na koniec mam dla Państwa muzykę z filmu Minari. 6 nominacji i jeden Oscar za drugoplanową rolę kobiecą Yu Yang-gyeon. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Marek Pawlukiewicz, Ela Malinowska, Aleksandra Kaczkowska. Pięknie Państwu dziękujemy. Ja mówię do usłyszenia jutro w tonacji trójki. Nie,속삭이는 맘 어우러지네 작은 발자국 위로 한 방울씩도 비가 내리네 Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za nową pralkosuszarkę płacić tylko 29 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Fajnie, Barbara, za pralkosuszarkę 29 zł? To by było super, Barbara! Elastyczne raty 0% w Media Expert. Pralkosuszarki już za 29 zł miesięcznie. Na przykład pralkosuszarka LG sterowana smartfonem, funkcja pary, program antyalergiczny. Teraz już za 33 zł miesięcznie. RRSO 0%. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzeni cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy.